Gata, fix la 18, începe Kiss Kiss in the Mix, 4 ore de mix. Salutare, bine v-am găsit, DJ Anxiolix, astăzi împreună cu voi, cea mai bună muzică mixată, se aude la Kiss! Muzica cea mai bună se ascultă la Kiss! Kiss FM. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix, Kiss Kiss in the Mix, de luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Începem tracklist-ul de astăzi cu Edward Maia, This Is My Life, Extended Official Version, Florida Low. DJ Anghi astăzi la butoane, așteptăm mesajele voastre, ca de obicei, 0722 20 60 20. După ora 7 avem Amsterdam Avenue, adică vocalul și DJ-ul, plus Mateo. Mateo, care o să vină chill. Invitați la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. The amazing part of my we'll be right back.

S-a descoperit continuarea la Nu este Nu am regrete. Pentru că noul single DJ Project și Julia se numește Regrete, deci Nu am regrete. Mamă, și eu mă gândeam că să se cheme Da sau Ba Da sau Nu știu sau Mă mai gândesc. Playing with Slow Motion, după care avem Radio Killer Be Free, varianta Deepside DJ's Remix. Hai să luăm și câteva SMS-uri la 0722 20 60 20. Salutare băieți, abia așteptam să începeți. Vreau și eu Fly Project Mandala, semnat Ionuț din Prahova. Apropo de Fly Project, luni îi avem invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. De la Dan din Dubrovești, pentru Gabi de la Microbus și pentru Toto, Melodia Puia, VIP, super! Adelina vă pupă dulce, pe voi și pe colegii ei, Anca și Bart, la cât mai mulți bani! Așa să fie. Hai, sunt Andreea din Creva, vreau și melodia We No Speak Americano, dacă se poate, vă pup și normal, că doar la Kiss e cea mai tare muzică. Sunteți super! Pentru coleguța mea cea mai frumoasă și deșteaptă, Ramona zice, vă rog Sonia, My Beautiful One, mersi Mihaela, vine cu siguranță. Salut, sunt Paul din Focșani, ascult Kiss în fiecare zi de dimineață până seara, sunteți cei mai tari. Salutăm de la Focșani pe Cristi Hrubaru. Oh, ia uzi, in the family. Salutare, sunt Orin is Latina All, vă rog mult să difuzați Andra Abelia, desigur DJ Ian de Mix, pentru socrul meu Mitică, mulțumesc. Până una alta, ziceam, avem Plan Win, o piesă mai veche, Slow Motion, îi așteptăm cu un single nou, au zis că lucrează de zor și da, în curând da, da, vor veni să-l lanseze, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Săptămâna viitoare avem o surpriză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ian și Onyx.

variantă Gregor Salto remix pentru Pedro Casanova featuring Andrea. Foarte, foarte bună piesa. Acum, în schimb, este timpul să facem din nou rocada. Da, să mai facem un om fericit sau o doamnă, o domnișoară, un domn care, da, cu siguranță o să se distreze la Aerosmith. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. 6 și 42 de minute, suntem la Kiss Kiss in a Mix, Olic și DJ Young împreună cu voi. Am pregătit Deep Central in Love, varianta originală, că suntem, nu pot să zic sătui de Alexina. Da, mai facem rocada, adică... Să mai schimbăm puțin așa, nu? După care Morris și Sony Flame, Havana Lover. Și Rihanna cu... sau versus UB40, Rude Boy. La 7 fix avem Amsterdam Avenue în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică... Se ascultă la Kiss! Like mamă. Așa și fetele din Balcănaș, topless. Excelent. Ciclu repetiții pentru la vară. Summer Kiss on the Beach. O să fim acolo cu Kiss Kiss Summer Kiss, sau nu știu cum îi spunem. Summer Kiss Kiss in the Mix. Dolin în Costinești, DJ Ang și Olix cu Summer Kiss Kiss in the Mix, împreună cu colegii noștri Alice și Dan Fințescu. Ei vor fi în Mamaia. Pe radio o să auziți două ore dintr-o parte, două ore din cealaltă. Mare, mare nebunie se va întâmpla anul ăsta, vara asta la mare. Cât e vara de lungă la Summer Kiss? Exact 7 minute înainte de ora 7, ziceam la 7 fix avem Amsterdam Avenue, invitați la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the Mix! Back to the party! 7 fix, ne-am întors în studio, direct cu invitații de astăzi, Amsterdam Avenue. Hello, salutare, salutare, salutare! Adică Amsterdam Avenue format din? Din Nasty, vocalul, eu cel care vorbește mult. Și așa, și Eric Ovi, DJ-ul. Am înțeles, DJ-ul, adică ăla care stă și mixează și... Da, da, da. Duce greu, duce greu. Eu până acum aveam impresia că Amsterdam Avenue e 1, dar iată că este 2. Asta a venit aici, să lămurim lucrurile. Deci Amsterdam Avenue este un proiect format din 2 oameni. Din 2 oameni, produs de băieții de la Deep Side DJs. Da, așa, foarte tare, știam acest lucru. Ei se ocupă de tot, ne manageriază, fac... Tot. Compun, fac piese, produc, remixează piesele voastre. Da, avem la premieră. Dar pentru ei cine face? Cred că noi. Cred că voi, nu? Hey, lăsăm numai la o parte, înainte de Mysterious Girl, pe care o știm foarte, foarte bine, o piesă făcută în colaborare cu Mateo, da? Da, da, da. Mai avem două piese din vara trecută care ne-au nemunit pe plajă, Gypsy Romano și Destination Unknown. Uite, piese care, sau despre care lumea s-ar putea să nu știe că erau ale voastre. Da. Da, adică lumea le știe cu siguranță, din cluburi, de pe plajă, de, nu știu, le știe lumea oricum. Acum ies la iveală tot felul de lucruri, uite, băi, și ăștia sunt români, da? Exact. Sunt români. Asta e! Bă, sigur sunteți români, da? Sigur, sigur. Sigur. Oricum, Gypsy Romano, de fiecare dată când este pleat, iese dezmăț pe ea. Da, da, am înțeles. Ok, motiv pentru care începem cu ea la Kiss Kiss in the Mix, invitați astăzi Amsterdam Avenue. Girl, you acting so naughty. Amsterdam Avenue și Deepside DJs, o piesă de în vara trecută, Gypsy Romano se împreună cu Amsterdam Avenue, adică Amsterdam Avenue în Deepside DJs. Da, da, sigur, să fie într-o anumită ordine care este foarte importantă. Băieți, a venit astăzi la noi cu o veste bună, curmea e coincidență. Fericit. Exact, suntem foarte fericiți. Probabil mulți nu știau faptul că noi n-am avut până acum o casă de discuri. Însă astăzi am semnat un contract cu casa de discuri Roton. Ah, bun. Felicitări, felicitări. Mulțumim. Iată aplauzele noastre. S-a nimerit semnarea contractului cu venirea voastră în emisiune. Exact. Să nu credeți că au fost calculate. Nu, pur și simplu, așa s-a întâmplat. Așa s-a nimerit. Da, și dacă ar fi fost calculate, ce? Exact. Mai avem aici o piesă pe care o știm foarte bine, DJ Jungle și Amsterdam Avenue. Așa era... Așa era, da. Așa era, da. Featuring-ul, proiectul respectiv, Destination Unknown. L-am auzit și live vara trecută. Vara trecută și pe la Calati și pe la... Liberty Parade și la RMA a încântat. Frumos. A fost peste tot. Foarte tare. În afară de proiectul de studio, proiectul de scenă, include mix și voce, nu? Exact. Am înțeles. Și două dansatoare. Oricum avem un show foarte diferit. Doar două. Eu zic că n-ajung acum în ziua de azi. Două, nu ajung două. Copii, ești nesătul. Două pe scenă, două în culise. E bine? Da, e ok. Dar tot patru, prea puțin patru. Nu știu, mă gândeam și eu la șapte, opt. Să fie acolo. Așa, hai, zine cu show-ul. Că vrei să ne spui o video show-ul. E puțin diferit față de ce se află acum pe piață. Adică fakiri, flăcări, ceva. Da, se întâmplă niște treburi acolo pe scenă. Oricum o dăm și Michael Jackson la un moment dat cu dans, pentru că suntem fani. Ah, ok, aveți un număr special gen Michael, am înțeles. Da, da, da. Foarte tare. Și presupun că faceți un show întreg de club. Întreg, da. Cântare. Tu fiind DJ, mixezi piesele. Normal. Foarte tare. MC după aia. Și MC, care dintre voi MC? Tot eu. Da, vocal, eu sunt cu gura mare. Da. Ok, păi bine, hai să mai ascultăm o piesă și apoi o să punem și Mysterious Girl. Avem o premieră. Remixul Deepside DJ. Remixul piesei astăzi în premieră și exclusiv la Kiss FM. I'm not afraid to Avenue, invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Piesele le cunoaștem foarte bine din cluburi, de la Summer Kiss, de pe plajă, de la mare, exact, și așa mai departe. Mysterious Girl o tot punem noi la Kiss Kiss in a Mix. Poate intră și în playlistul Kiss FM, nu știm exact în momentul acesta. Și trebuie să spunem că este una dintre primele piese cu ID Kiss Kiss in a Mix, pentru care vă mulțumim frumos. Mulțumim. Avem premieră pentru remixul acestei piese. Da. Făcut de băieții de la Deep Side DJs. Adică un fel de autoremix. Ei au produs și piesa, da, ei au făcut și remixul. Am tot se face în familie, că se face mai bine, nu? Da, ok. Da. Bun, cel mai bine așa. Dar cum a venit ideea piesei? Asta e curiozitatea mea tot timpul. Cum a venit fata misterioasă? Era o fată care v-a inspirat dintre dansatoarele alea sau? Da. Aveam prea multe fete misterioase pe lângă noi și de-aia. Adică nu reușea să le obțineți numărul de telefon, de-aia erau misterioase. Da, chinuia. Fără. Până la urmă s-a făcut piesa, a ieșit Mysterious Girl și astăzi se lansează oficial primul remix în premieră și exclusiv națională la Kiss Kiss in the Mix. Hai să auzim piesa și pe finalul ei să ne spuneți și metodele voastre de contact online pentru fani. Ok. Yeah. premieră națională, ca să zic așa, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, Amsterdam Avenue și Mateo, Mysterious Girl, varianta remixată Deep Side DJ's Remix. Băieții sunt în studio, Amsterdam Avenue, adică pentru fan din nou. Nasty vocalul și Eric Ovi DJ-ul. Bă, dar mereu îmi spune asta numele, Eric Ovi. Lasă și pe DJ să vorbească. Adică știi că DJ-ii, în general, nu toți, vorbesc mai puțin, pentru că au treabă la butoane, la butoane mixează și vocalul au alte treburi. Vocalul cu gura mare. Ok, păi hai să ne spuneți și de site-uri, online-uri și alte chestii. Avem un site, dar încă nu este gata, amsterdamavenue.ro. Va fi gata în scurt timp. E under construction, da? Exact. Facebook, Amsterdam Avenue și MySpace, Amsterdam Avenue Official. Ah, frumos. Da, okay. Adică Amsterdam Avenue. Avenue. Da? Pentru cei care se întreabă, oare cum se scrie? Cum se scrie? Cum se scrie, da. Pentru concerte, cum vă poate găsi lumea? Îi caută pe băieții de la Deepside DJs. Ei se ocupă de tot. Management, booking, producție, toate remixuri, absolut tot. Sau pe Facebook să-ți scrieți. Sau pe Facebook. Ok, păi succes cu noua piesă. Mulțumim. Cu nou remix. Mulțumim. Cu proiectul semnat astăzi cu o casă de discuri, da? Da. Să fie baftă multă și o vară plină să aveți. Să s-o tot auzim la radio, să o avem, sperăm și la noi în playlist-ul oficial. Asta așteptăm. Ok, ciao, ciao, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Mulțumim și noi, băieți. Amsterdam Avenue a fost în studioul Kiss Kiss in the Mix. Continuăm cu playlist-ul de la Kiss Kiss. Avem In and Out of Love, varianta extended, DJ Jonesy, Armin Van Buuren și Aron de Nadel. După care, văd că a pregătit un video deja, aici și DJ Young, Bunny. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everything you do, everything you say makes me feel so free. You're the one I need, you're the one I want, you're the one for me. Everything you do, everything you say makes me feel so free. Beton, nu merge computerul cu L la sfârșit. Sper să rezolv problema. Vă pup pentru întreaga familie. Nu știm cine, okay. Da, nu știm cine, da. No. Bună chisomanilor de la Ana din Vaslui pentru puiuțul meu Manuel, care astăzi împlinește frumoasă vârstă. Îți doresc la mulți ani și multă sănătate. Nu uitați, iubesc enorm de mult. La mulți ani! Salutare băieți de la Glăvan din Brăila pentru Bulă și surioara mea Violet. Pentru șefa Cristina care care m-a supărat azi că nu mă lasă să ascult Kiss tare. Semnează Ramona. Ah, ok. Păi acum și tu să cadă ferestrele chiar în halul ăsta. Ascultă și tu așa, să cadă doar ușa. Salutare Kiss, mă numesc Flaviu și vă ascult la fel și vecina mea vă ascultă prin pereți, Andreea, pentru care am un mesaj, îmi place de tine, dar sunt timid, te pup dulce. Și iată cum se face lipeala prin Kiss FM. Am înțeles. Pentru soția mea Gabriela din Năvodar, care s-a vopsit și este tare frumoasă și cu mesajul te iubesc și vreau soția înapoi, semnează Nicol. Domnul Nicolae, care era obișnuit cu vechea culoare. Ok, îi salut pe băieții de la Amsterdam Avenue și pe voi, pe DJ Ang și Olix. Vreau și eu Mysterious Girl. Păi, cred că deja a fost. Madalina, ai avut premiera remixului Deepside DJs pentru Mysterious Girl. John Puzzle, Hit the Colors și Accent, Love Stoned, pe care am avut ieri invitați la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și cele mai multe la lansări se întâmplă la... piesă variantă în română. Cât de adâncă e dragostea? Adâncă e dragostea. Da, chiar trebuia să le dăm neapărat ideea ieri, nu? Sau le-ai zis tu să facă și varianta română? Am zis că facem și varianta română, mai ales că... Cât de adâncă e dragostea? Da, nu mai spunem despre acea lege pe care vreau unii să o... Nu, nici da. Nu ne gândim la așa ceva, ar fi groaznic. Accent Love Stone, How Deep Is Your Love. Luăm o pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Tracklist-ul mixat de la Kiss Kiss in the mix. Cele 4 ore, suntem aproape la jumătatea setului de azi. Olix face ca un drum machine, nu știu sau de ce, ca un calorifer. Sunt pe băieții de la Amsterdam Avenue. Urmă, hai să... Ziceam să mai citim. Nu cred așa ceva. Deci asta a venit de 59 iar de ori. Iar am uitat de filtrul nostru care sortează mesajele. La mulți ani pentru sora mea Marina, să fie iubită și să aibă parte de cele mai multe realizări. Pe voi vă pup, sunteți de best. Semnează Irina. Sunt Ionela și vreau și eu piesa Alexandrei, aceea cu bomboana. Ah, Alexandra Stan, ok. Da. Alexandra, apropo, împreună cu... De fapt, Alexandra va fi mâine la ora 8, iar la ora 7 l-avem pe Kevin Twice, o piesă nouă, un proiect nou, susținut de Deep Central. Salutare de la Remus din Alexandria pentru fetița mea Alexia, cu mesajul tati te iubește foarte, foarte mult și încă unul. Bună, sunt Paula din Focșani, fac o planșă ca tiparul, bluza pentru femei, pentru proiect și vă ascult la același timp, sunteți bestiari, țineți-l tot așa. În continuare, dedic toate melodiile din această seară pentru iubirea vieții mele, Adi cu Y, pe care îl iubesc în om de mult, din tot sufletul meu, domne. Tom Boxe și Antonia Morena, Treble Hammond Remix, după care avem Yolanda Bicul, We No Speak Americano. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

quiero hallar con vos el gran calor. Vamos, mi menina, sin temor, que siento un beso al corazón, perdí color. Você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Cu Western-ul în piesa asta. Partiul Kiss FM se întâmplă în acest weekend, vineri seara, în Râmnicu Vâlcea, în Interclub, iar sâmbătă avem guest set semnat de DJ Rino de la 22 și până la miezul nopții, iar după miezul nopții intrăm în direct din Sibiu, din Club Liquid. În vreme ce Aisa și DJ se află la un super concert în Motru, o să vă zic mai multe detalii în zilele următoare, până sâmbătă. Eu sunt sigur că tot orașul știe deja unde o să aveți cântare, așa că... Așa că, cea mai Ovidiu vă așteaptă la cântare, eu vă aștept la petreceri și, desigur, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Deja pusesem sloganul pentru că luăm o mică pauză și ne întoarcem la 8 fix. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, e 8 fix. Suntem la jumătatea setului de 4 ore de astăzi. Olic și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Avem și invitații acolo în studio. Video le-a deschis microfoanele. Da, ia, câtă lume e. Asta, Petre de la știri, foarte bine. La ora asta. Continuăm cu David DJ și Donny Temptation, după care Indiano Tech, varianta Mosano cu Sony Flame și piesa lansată la Kiss Kiss in the Mix, Morris, Angel Eyes. În premieră la Kiss Kiss in the Mix acum o săptămână a fost Morris în studio cu piesa, după care a venit și David DJ. Temptation in the limo, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Hold me, love, hold me, love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons, I hold you tight. I'm not afraid to die.

Kiss Kiss in the Mix, piesă nouă de la Morris Angel Eyes, lansată în premiere la Kiss Kiss in the Mix acum câteva zile. Avem, ne uitam aici în tabla noastră de hârtiuțe, foițele, mail-uri și așa mai departe. Lucruri pe care e frumos să vi le spunem. Avem astăzi, sau acum, la 8:12, fata lui tata. Fata lui tata, dacă primul tata al țării a dus-o pe Eva la Bruxelles, Mișu Găinușă o duce pe Eva la Lisabona. El își va însoți fica la întâlnirea cu păpușa favorită a fetei, Miley Cyrus, interpreta din Hannah Montana, la concertul din 29 mai de la Lisabona. Dacă ești tată și vrei să-ți fericești fata, sau dacă ești fată și vrei să-i faci o surpriză lui tata, uploadează cea mai simpatică poză cu tine și cu tată, slash fată, da? Și invita-ți prietenii la votat. Asta pentru că Mișu, împreună cu Eva, își caută însoțitori. Adică ei caută încă un loc de tată plus fată la concert. Chis avem și Universal Music trimit cu Blue Air-ul concurentul cu cea mai votată poză în excursie la concertul Miley Cyrus de la Lisabona în compania lui Mișu Ghenușu și a fetei sale, după cum ziceam. Hai să trecem din nou la piese. Lady Gaga, Alejandro, Dave Odd, remix. După care Ovidiu ne-a pregătit DJ Big Eyes și Outfit Vejo Bonito. Altă piesă lansată la Kiss, Kiss in the Mix, desigur. Așa e frumos. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go, everybody. She's come on. She's got both hands in a pocket and she won't look at you.

Ian Carey și Michelle Scheller, Keep on Rising, varianta Nick Camarera Remix. Foarte, foarte bună piesa în general, dar și remixul lui Nick, puțin mai de club, așa, dar numai bun. Gata, avem premieră! Lansare, exclusivitate, DJ Project, single nou la Kiss Kiss in the Mix. DJ Project și Giulia, desigur, Regrete se cheamă, pentru că este continuarea la Nu, adică da, Nu Regrete. Nu regrete. Single nou, piesă nouă, fresh, premieră la Kiss Kiss in the Mix, DJ Project. Exclusivitate, tot ce vreți. Tot la noi, Giulia, după da. Nu, iată, asta e noua lor piesă, se cheamă Regrete. La Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. spirit crying in the night, and I feel like I'm in love with you for the first time. I'm not afraid to die. DJ Young Remix. Salutare Kiss, mă numesc Flaviu și vă ascult. La fel și vecina mea Andreea, pentru care am un mesaj, îmi place de tine, dar te pup dulce. Pentru soția mea Gabriela din Năvodari, care s-a vopsit tare și este frumoasă. Așa, un pic să vedem unde am rămas. Cineva vrea să asculte o piesă, da, salutare, sunt Florin Islatila și una special pentru băieții de la Strejești Old. Super emisiune, mulțumim frumos și noi. Cineva care ne spune noapte bună copii. Salut, ce mai faci? A, ce tare asta, îmi place foarte mult mesajul ăsta. Ce mai faci? Bine, mersi, Florinel, boss. Super. Salut băieți, aș vrea și o piesă cu Morning After Dark. Și băieții, să nu uitați că sunteți cei mai tari. Ne salută Bogdi. 8 și 38 de minute, o mică pauză și ne întoarcem cu mixul. Mai avem o grămadă de piese de ascultat, de mixat și SMS-uri de la voi la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la piesele mixate din tracklist-ul Kiss Kiss in a Mix, Olic și DJ Young împreună cu voi. Avem chiar acum Meet Me Halfway de la DJ John C, Extended Remix, Black Eyed Peas, după care, atenție, doamnelor și domnilor, proaspăt intrată în playlist-ul Kiss FM, oficial. Denis Ferrer, Hey Hey! I heard you say, hey, hey! O știți foarte bine, după care am pregătit și Ina 10 Minutes. Cea mai bună muzică se ascultă normal la Kiss. Kiss. Cele mai multe premiere se întâmplă la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? We used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? Yeah. dălămurit pe cineva, am dălămurit un ascultător Kiss FM care m-a întrebat: salutare băiezile, trecute am auzit o melodie Sound du Brazil. Ce e Sound du Brazil? The Sound du Brazil. Brazil, da. Adică tot acolo un fel, dar Sound du Brazil, da. Adică Sfântul Brazil sau cum vrei să-i spui, da? Pentru cine era? Pentru Ciupi din Târgoviște. Notează-ți, hai să-ți noteze frumos și titulatura. Deci avem așa: Carmen Schiff and Manuel Costa and Juliana Pasini, Santo Brazil. Iar asta este o variantă DJ Chic Caribbean Remix. Nu știu dacă ai înțeles tot. Carmen Schiff, Manuel Costa, Juliana Pasini, Santo Brazil, variantă DJ Chic Caribbean Remix. Nu pe bune acum. Hai că avem pauză scurtă și v-am pregătit o mega o mega piesă, o piesă foarte tare. Să știți că noi suntem foarte serioși când difuzăm piesa de la ora 9, piesa non-house, da? Atenție, pregătiți-vă urechile pentru piesa non-house de la ora 9. Rămâneți cu noi, cele ce-am mai tari piese de la ora 9 le ascultați la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Telenovele, vă dați seama că lumea nu mai are nicio scăpare, de fapt. Nicio șansă, da, deci... Latino, Kiss Kiss in the Mix. E acasă TV Radio. Nu, ziceam să fie piesa, dacă tot se cheamă piesa non-house, să fie de la o zi la alta diferite. Să fie azi un latino, mâine un pop. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Pune-mi un rock, răspunde-mi un country, că un folk, de... un popular. Că noi aici avem popcorn, adică avem popcorn mult, 4 ore în fiecare seară. Mă rog, aproape popcorn, muzică dance, house dance și așa mai departe. Continuăm cu Real Love. Mă gândeam să facem muzică, stai așa, să vedem dacă ne iese. De la... Cum e asta? Asta e... nu e chiar popcorn, nu? Putem să facem... Așa, a? E rave deja, e... Stai așa că Olix dublează bătaia, Tobei. Bine, hai să da, nu mai stricăm piesa. Am dat un scooter și în astea. Ok, In Love, Alexino Red Rose Remix, după care Chris Meyer și Connector, pe care săptămâna aceasta am avut invitații în studioul Kiss Kiss in the Mix, care au și scos astăzi videoclipul piesei Steel. Îl găsiți la mine pe olix.ro și pe videostănescu.ro. Găsiți o grămadă de chestii interesante. Și mai avem foarte, foarte multe piese de mixat până la ora 10, plus SMS-urile voastre de kiss-urile care vin la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Still hot like fire.

Make the sound on Kiss FM. Întreabă cineva, sunteți foarte tari. Vali din Galați, mulțumim foarte, foarte mult. Păi cele mai multe premiere, cele mai multe lansări, cele mai multe piese șmechere se lansează la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamics, că așa e normal, normal, nu? Normal, normal. Bună, băieți, vă doresc mult succes în continuare. Aș vrea și eu, dacă se poate, următoarele melodii să fie pentru colega mea Ionela Istrate. Vă pup! Salutare pentru Mioara, mersi pentru ziua de azi, a fost specială și frumoasă, zice Carmen. Deric toate melodiile pentru prietenii mei din Cluj și pentru voi, John C. Warren, Aner, care merită tot respectul, semnează Adriana din Cluj, care ne și pupa. Salutare băieți, vă ascult și eu din Cluj, vreau și eu să vă întreb dacă ați băgat piesa lui P. Diddy, Hello, Good Morning. Nu, nu am băgat-o. E ceva remix, are remix? Nu, n-avem, deci nu. Dacă nu e vreun remix, să ne spui și nouă, poate știi tu vreun remix și atunci o să-l căutăm pe Beatport să vedem dacă se poate mixa în... la BBM 128, 127. Sperăm să vă placă piesa asta. Am înțeles că deja este hit prin cluburi. Stromae, știu cum e, Alors on Dance. Dar este un bootleg. Hai să mai vedem niște mesaje până începe piesa, așa ușor, ușor. Hello, sunteți bestiali, iar mixurile sunt foarte, foarte tare. Aș vrea și eu, dacă se poate, David DJ Calandria și poate faceți un remix, vă pup. A, da, ok. Ce piesă e aia? Să-l întrebăm pe David DJ ce piesă fie aia. Salutare vreau și eu pentru Bogdan de la Denisa, vă pup dulce. Sper să dați pe post pentru băieții la școala de poliție Câmpina din pavilionul D, camera 203, Cezar Florin, Alex, Caracuda, Bâlbă, Bonchi și Mihai. Piesă nouă de la Stromae, Alors on Dance. Alvaro Bootleg, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Come on! Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Kiss Kiss in the mix. DJ Young, alors, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.

Red, varianta Extended Kiss. Am pregătit Alexander Bay și Liz. După care Ovidiu are în mapă Kevin Twice, No More Crying. Pe Kevin Twice îl vom avea invitat mâine la Kiss Kiss in the Bix. In the Bix, da? In the Bix, la ora 7 seara vine să lanseze oficial în premieră și în exclusivitate proiectul nou numit Kevin Twice. Iar mâine de la ora 8 avem invitat pe Alexandra Stan. Chiar duceam lipsă de fete invitate la noi în emisiune. Da. Mâine, o grămadă de DJ, cântăreți, producători și așa mai departe. Fete mai puțin. Deci am avut Raluca, Liz, Aisa și acum avem mâine, nu? Atât? Alexandra Stan. N-am mai avut nicio fată răș și... Și Ina, în curând, da? Nu știm când, în Ina, două săptămâni, da, trei, da, nu știm, da, exact. Da, da. Și okay, v-am mai pregătit niște fete. O să vedeți săptămâna, săptămânile viitoare. Oh, da. Alexander Basic, am și Liz Drums, varianta ID Kiss Kiss in a Mix, o piesă lansată în premieră, desigur, la noi. Și pentru că cea mai bună muzică se ascultă și se lansează Kiss, la Kiss. Yo! If you hold my in the mix. La la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. sunteți niște cântăreți nativi, adică nu, nu ne complicăm așa, da? Kiss Kiss in the Mix, Lovely Smile, o altă piesă lansată la noi în premieră, Residence DJs împreună cu Frisco. Am pregătit Sonia și Deep Central, o altă piesă lansată la noi la Kiss Kiss in the Mix. După care Felipe One, desigur la Kiss Kiss in the Mix, și Aisa și DJ Young Bunny, desigur la Kiss Kiss in the Mix. Adică, nu, da. 14 minute, 10-11, cam așa. Să sperăm că intră toate cele 3 piese care au mai rămas. Intră, sigur, dacă nu le comprimăm, le facem mashup, 5 piese deodată, facem cumva să intre toate. Da, Quinto mashup, 5 piese. Okay. O să citim puțin mai târziu și niște mesaje de la voi. Până atunci, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I

Asta înseamnă că se termină mixul. Da, așa, a venit camionul să ne ia. Salvarea, pompierii. Luați-i, gata, la revedere. Mâine să sperăm că ne mai întâlnim. Da, adică... Ok, 4 minute înainte de ora 10. Rămânem în continuare împreună până la 22 și 30 de minute. Varianta de playlist. Da, varianta de playlist de Jang și Olix rămân cu voi. Pauză scurtă, ne auzim imediat cu Guess Who și locul potrivit și... Cea mai cu... bună muzică? Să ascultă la Kiss, normal. Come on! Ia,